نن یې ګورئ بیا بند تر سترګو کېږي قافلې د شاهزلمیو روانېږي چې د خدای په مینه مستي او خمار دي پروانه غوندې لدینه چې زارېږي د عشاقو پلار پل دي او روان دي څوک په ګرمو شګو پروت څوک دار تخیږي د خلیل په مسیون کوي زلمی مو د عصری نمرود لمبو ته ورګړېږي چې خوندونه له دردونو څخه اخلي چې خوندونه له دردونو څخه اخلي عشق ستا په قدر دا زلمی پوهېږي هاشمی احرار زور سره ولاړ شا د یار کلیته همدا کاروان.